ตายเป็นโรคมะเร็งมะเร็งเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นมะเร็งตายเราอย่าได้ประมาทตรวจวิจัยให้มันถูกต้องการเจริญกรรมฐานเป็นการแยกแยะออกไปหน้าอนุโมทนาสาธุการด้วยบางคนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรถ้าเราแยกแยะออกได้ตามกรรมฐานอย่างที่พูดซ้ำไปแล้วนั้นคนนั้นจะมองคนในแง่ดีจะพูดจาพาทีมีเหตุมีผลคนที่พูดจาไม่มีเหตุมีผลไปที่นาเชื่อถือยากก็เนื่องจากว่าทิฏฐิตัวนั้นไม่ได้ลดละมีทิฏฐิในตัวเองของดีก็มีอยู่ในตัวเองการเจริญกรรมฐานเนี่ยเราจะต้องแยกแยะในตัวเองออกธาตุทั้ง4อาการ32มันไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเรามาครั้งนี้ก็ต้องการจะสร้างบารมีคือต้องการทำความเพียรกันเพียรให้ถึงที่ เราไม่มีโอกาสจะสร้างความเพียรได้นั่นขอเจริญพรว่าดียากชาตินี้ทั้งชาติเราคิดว่าชาติหน้ามีจริงไหมถ้าชาติหน้ามีจริงคิดอย่างนั้นง่ายๆถ้าเรามีเพียรสูงแบบพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีมาถึง80ประสงค์ไขก็แม่นสังกับกับ10,000 ปีมันจะของง่ายแต่แล้วเราก็ทำของง่ายให้เป็นยากให้ของยากเป็นง่ายตัวการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งมากและรายละเอียดอยู่ในชีวิตมากถ้าเราจิตใจไม่กวัดแกว่งสมาธิดีไม่มีเรื่องอะไรที่มาคิดให้มันไร้สาระเสียสมองเราจะรู้ของจริงว่าของจริงนั่นคืออะไรของจริงนั่นคือความยากของจริงนั่นคือความลำบากของปลอมนั่นของง่ายทำอะไรก็มักง่ายมักได้ขอไปทีกันมันจะอดหมดโอกาสเรื่องนี้ได้ดังกล่าวแล้วขึ้นทุกท่านเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่ที่พูดอย่างง่ายจังเลยแต่ทำยากมันลำบากมันต้องเหนื่อยยากและมันต้องปวดเมื่อยแสนสาหัสแต่การปวดการเมื่อยการเวทนามันเกิดขึ้นในตัวเรานั้นนี่แหละมันเป็นผลงานของชีวิตเราที่ต้องเกิดมาในสากลสุภพพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ต้องการเกิดต้องการจะสอนชาวโลกให้หมดไปเสียก่อนจากกองทุกข์นานาประการทุกข์มีหลายกองเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บป่วยป่วยไข้มันมีแต่ความทุกข์ไปทั้งนั้นไม่มีเลยที่ความสุขที่แท้จริงหาหนี้หาได้ยากถ้ากล้าจากกันก็เป็นทุกข์มันมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นตลอดรายการเราต้องถ้ากล้าจากของไปทีละมันก็ต้องเป็นทุกข์หาความสุขตรงไหนความสุขที่แน่นอนคือความสุขที่หมดทุกข์ไม่มีทุกข์เกือบปนเป็นทุกข์ตางสุขที่จะไปนิพพานสมปรารถนาดังที่ตั้งใจว่าทุกประการจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นการสร้างความดีต้องยากมากเหนื่อยและเมื่อยล้าสร้างความชั่วเนี่ยคือพูดไปคำสั้นสั้นๆกันนานชอบลงทุนความสบายมันสบายแล้วก็เข้าใจตรงกันข้ามว่าเป็นความดีเวลาทำอะไรมีความสุขต้องการความสุขต้องการความเจริญแต่ก็ไม่รู้เลยว่าความสุขนั้นได้มาจากความทุกข์ความเจริญรุ่งเรืองได้มาจากความเสื่อมแต่แท้ มันไม่มีอะไรกว่าจะเจริญได้เนี่ยต้องเหนื่อยไหมต้องเสื่อมโทรมมาจากชีวิตเราต้องทำงานต้องแสนจะสาหัสต้องอดทนต่อสู้กับการงานมากหลายหลากหลายมาคือความไม่ดีเราทำให้มันดีขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เดิมในงานแสนจะยากลำบากมากกว่าจะถึงความเจริญเช่นนี้นะบางคนมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยต้องแสนยากมากจะจะมายกตัวอย่างตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันวัดนี่มันเป็นอย่างนี้มาไหนมันจะป่าดงพงปลายกุฏิก็เป็นไม้ไม้นิ้วไม้จำฉาพังโบสถ์ก็จะพังตลาดก็จะพังอะไรไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่ก็เป็นของดีนี่แหละของเสียทำให้ดีเนี่ยแสนจะยากต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกว่าจะเจริญรุ่งเรืองมาจากความเสื่อมอันนี้ตวัดเนี่ยมันเจริญเนี่ยมันก็เสื่อมลงเสื่อมแล้วก็เจริญขึ้นมาอย่างนี้มันคนเรามันเจริญแล้วมันต้องเสื่อมมันทั้งหลายอย่าประมาทนะเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เจริญรุ่งเรืองเวลาถ้าทะเลแก่ชรามันชักลำบากลงไปชักยากลงไปชักถอยหลังลงกรองเนี่ยใกล้จะตายมันก็หมดกันแค่นั้นเองความสนุกมันแต่ก่อนมันก็หมดไปความเจริญรุ่งเรืองความสบายใจก็หมดไปมันมีแต่ความไม่สบายใจมาทับตรงหัวใจตลอดในการแต่ไปบ้านใครมีลูกมีหลานมากมายเท่ามันไม่มีความสุขหรอกมันมีแต่ความทุกข์ทุกข์ยากลำบากไปโดนเอาลูกหลานไม่ดีติดยาบ้าเขาทำชั่วไม่เรียนหนังสือหนังหามันก็ทำทุกข์ไม่มีความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสุขไม่เกี่ยวพันกับความทุกข์ไม่มีทุกข์ปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตัวเองได้ให้เบาเราก็สามารถจะมีความสุขได้ถึงได้พูดด้วยว่าเงินทองซื้อความสุขไม่ได้ซื้อความดีก็ไม่ได้ซื้อความสำเร็จได้ไหมไม่ได้คือความทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความดีเห็นชัดในตัวเองเนี่ยการเจริญกรรมฐานเนี่ยมาได้สองสามวันเราอาจจะรู้อะไรได้บ้างว่าแม้มันยากมันเหนื่อยมากและมันทรมานปวดเมื่อยปวดสะโพกกายแต่เราก็ต้องอดทนนี่แหละความสุขที่เราจะได้ถึงเนี่ยมันต้องทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์หนออะไรมันมีความเสื่อมอะไรมีมันมีความดับมันมีความเสื่อมตลอดในการมันไม่มีเลยที่จะดีขึ้นมาได้แต่เราก็ต้องสร้างบารมีสร้างความเพียรต้องเดินทางตลอดด้วยทั้งทางมรรคมัญคาด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่อันนี้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยร้อยจะชักหนึ่งที่จะสนใจและต้องสนใจในความเพียรอันนี้จะไม่เพี้ยนคนเราที่เพี้ยนไปเนี่ยจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแหละก็เพราะรู้ไม่จริงและเพี้ยนไม่จริงไม่มีบารมีขึ้นมาในตัวเองมันก็เพี้ยนไปตามสภาพเพี้ยนไปตามภาวะของเขาเหล่านั้นคนเราเพี้ยนมีไม่เวียนอยู่ในจุดมุ่งหมายอันนั้นเพราะฉะนั้นความดีจึงยากมากมันจะเป็นของง่ายแต่ประการใดงานทั่วไปมันสับสนมันเวียนว่ายได้เกิดอยู่ในกังวลทุกอย่างเรามีเพื่อนบ้านมากมายหลายประการมันก็ทุกข์มากขึ้นมีเพื่อนบ้านน้อยก็ทุกข์น้อยมีลูกมากก็ทุกข์มากแล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะมันก็ทุกข์ไปทั้งหมดคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเอาดีไม่ได้จะมาอยู่นี่เป็นเวลานาน40กว่าปีแล้วไม่รู้หมดไปกี่ร้อยล้านไอ้โน่นพังไอ้นี่พังต้องทำโน่นทำนี่เห็นไหมมันเสื่อมมันไม่มีอะไรเจริญมันจะทางเสื่อมโตมสร้างมากก็เสื่อมมากสร้างไว้มากก็เสื่อมเยอะหนุนทางอันนี้ทางก็ข้อไม่ไหวที่จุดกัน เหมือนสังขารของเราไม่เที่ยงหนออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่จะเสื่อมสังขารของเราที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เสื่อมอยู่ในวัยที่ต้องเสื่อมโทรมและก็หมดไปในที่สุดไม่มีอะไรกลับมาที่จะเจริญอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้จิตใจเจริญแต่สังขารเนี่ยมันเจริญไม่ได้แน่นอนมันไม่จะหมดไปสังขารก็เสื่อมโทรมอันนี้จังเลยทุกขังอนัตตาแต่มีสามารถที่จะทำได้คือจิตใจทำให้มันคงทำให้มีสติทำให้อดทนในจิตใจชีวิตนี้จะมั่นคงต่อไปในโอกาสข้างหน้าแน่นอนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ท่านมาปฏิบัติร่วมกับเราในวันนี้จะขอให้ตั้งใจมันละครจิตให้เข้าอยู่ในโลกนี้ให้ได้บางคนเนี่ยหลายๆอย่างอย่างท่านทั้งหลายก็ผ่านทางโลกมามากแล้วอะไรเป็นอะไรท่านอาจจะต้องรู้แล้วถ้าท่านไม่รู้เลยเนี่ยทางโลกแล้วว่าความเจริญเนี่ยจะเสียใจต่อภายหลังมันมีใครช่วยท่านหรอกจะมีเพื่อนบ้านร้านถิ่นหรือจะเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากันก็ตามถ้าความจำเป็นเกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวน่ะเขาก็ช่วยแล้วไม่ได้นี่เนี่ยการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการช่วยตัวเองได้แน่นอนทุกอย่างช่วยได้มันมีทุกข์เราก็แก้ทุกข์กำหนดทุกมันมีความสุขก็ไม่แน่นอนก็ต้องกำหนดความสุขลงให้มันตกซึ่งความสุขตรงนั้นมันก็กลายเป็นความทุกข์ไม่มีความสุขแท้เท่ามันเตือปนเอาความทุกข์มาเตือปนได้เงินได้ทองมากมายถือว่าเป็นความสุขนั่นแหละเป็นความทุกข์โดยไม่รู้ตัวเราขอฝากไว้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้น่าเสียดายนะมันมีอะไรมันไม่มีทางดีมันจะทางเสื่อมจิตของเราเนี่ยเดือดขวาย่างหนอซ้ายย่างมันเกิดดับเรามองไม่เห็นถ้าเรามีสติครบเครื่องวงจรของเขาจะเห็นว่าเกิดดับขวาย่างหนอหนอไปตรงเนี้ยมันจะดับไปเลยจิตดวงอื่นมันจะเบิดซ้ายย่างหนอลงไปกำหนดจิตใหม่คือตัวขวาจิตใหม่มันเกิดจิตเก่ามันดับเสียงหนอเขาด่าเขาว่าตาตาถือว่าเดี๋ยวเสียงมันก็ดับมันก็ดับกลับไปแต่เราพาไปเอาอดีตเอาเสียงดับมาใส่ในหูหูนี่มันเป็นสื่อมันเป็นหลอดไฟฟ้าช้าก็เป็นหลอดไฟฟ้าแต่ไฟฟ้ามันขาดหลอดมันขาดไฟไม่เดินคือจิตกระแสจิตไม่เดินเนี่ยไฟไม่สว่างเนี่ยตาบอดมันจะเห็นไหมหูหนวกมันจะได้ยินไหมตาหมูกเป็นไซนัสมันจะได้กลิ่นไหมลิ้นเป็นอวัยวะลิ้นกระด้างคางแข็งมันจะได้รับรสไหมไม่ได้เลยนี่แหละจิตไม่เดินกระแสไฟไม่เดินกระแสไฟนี่คือจิตเราเนี่ยเปิดสวิตช์มันก็เดินไปตามท่านบางคนบอกว่าจิตอยู่ที่สมองมันไม่ใช่หรอกมันเป็นคอนเซนเซอร์ต่างหากมันไม่ใช่มันเป็นเครื่องคือการกรองพอจิตเข้าไปแล้วมันการกรองแต่พวกหลักคอนเซนเซอร์นี่มันเสียมันเสื่อมไอไฟฟ้าไม่เข้าสมองก็เสื่อมเลยคิดอะไรไม่ออกคือไปหมดอยากเข้าใจว่าเป็นจิตมันเป็นเครื่องกันกรองเครื่องสัมผัสทำให้กระแสไฟฟ้าเกิดพลังงานไปตามสภาพของชีวิตถ้าเราทำจิตดีนะอารมณ์ดีแล้วอวัยวะดีหมดร่างกายทั้งฐานก็ดีแข็งแรงขึ้นถ้าอารมณ์ไม่ดีเสื่อมสูญเสียสุขภาพอนามัยแล้วนะร่างกายทั้งขานทั้งหลายมันก็เสื่อมโทรมไม่มั่นคงครับวอนแต่จิตจะมั่นคงแล้วถึงจะเท่ากระเลแต่ชรายังไงอวัยวะจะเสื่อมไปแค่ไหนมันก็ยังแข็งแรงเพราะว่าอารมณ์ไม่ช่วยได้จิตไม่ช่วยสังขารได้บางอย่างแต่ก็ช่วยไม่ได้หมด แต่มันก็ต้องเสื่อมลงไปแต่การเสื่อมไปเหมือนตายทั้งขานไม่เที่ยงหมดสภาพไปแต่ไอ้จิตไม่หมดสภาพถ้าเราไม่ฝึกจิตเข้าไว้แล้วมันหมดสภาพจริงๆทั้งขานเสื่อมด้วยจิตก็เสื่อมด้วยถ้ามันจิตเสื่อมไปแล้วทั้งขานก็หมดไปสารสภาพไม่มีโอกาสจะดีได้ไม่ใช่ว่าจะไปมองผลเลิศว่าแล้วจะมานั่งเพื่อจะไปสวรรค์นิพพานจะเพิ่งไปถึงขั้นนั้นแต่จุดมุ่งหมายไปแค่ไปขั้นนั้นจริงไปถึงนิพพานจริงแต่เราเอาแค่ขั้นต้นพอสมควรแก่หน้าที่และการงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะนั่งกันเป็นวักเป็นวานเป็นตอนการนั่งให้มันถี่ลงไปแต่เอาสองสามชั่วโมงก็คงจะไม่ไหวติดต่อกันไปอย่างนั้นก็เอาแต่เดิน1ชั่วโมงเมื่อวานก่อนเอา1ชั่วโมงครึ่งก็จะแยกกันเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงแล้วเราเดี๋ยวก็ทำต่อไปค่อยๆทำต่อไปแล้วให้มันติดกันเสมอต้นเสมอปลายก็ใช้ได้แต่เราจะเอาทั่วภาพไปเดิน3ชั่วโมงนั่ง3ชั่วโมงก็แสนจะยากลำบากบางทีมันมีเวทนามากมายทำให้จิตตกแต่เราไม่กดใจประคองจิตอาจจะเสียหายได้เหมือนกันต่อที่นี้ไปก็เริ่มดำเนินงานกันต่อไปเพื่อไม่เสียเวลาในที่นี้แล้วก็เอาเดินตรงๆออกแค่ชั่วโมงเดียวก่อนแล้วก็นั่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวต่อเดินต่อนั่งต่อพักสักครู่ครูเท่านั้นเองนะเอาละก่อนนี้ไปก็เริ่มทำงานเดินให้ยาวๆจะไปเดินขวางทางขวางไปอย่างนี้บักไปทางนี้บักเลยก็ต้องทนกันเดินให้เป็นแถวเป็นแนวไปมันจะยาวเดินยาวๆดีนะถ้าเราไปขวางมาทางนี้บักไปทางนี้บักหรือไปทนกันเราก็เดินตรงๆนั่นบางท่านอาจจะไม่สนใจวิธีการกำหนดลมให้ใจเขาออกนี่ครับพองหนอยุบหนอให้มันได้จังหวะปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นหลักเราให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆคายเทเอาลมสักสามสิบครั้งแล้วเราเพิ่มกำหนดพองหนอยุบหนอให้ยาวๆถ้าเราทำได้มันจะคล่องไปหมดจะทำอะไรก็ไวคล่องแคล่วคล่องไวขึ้นเพิ่มระยะขึ้นมากแล้วการกำหนดอัญญบทต่างๆนั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายทวารหกอินทรีย์หน้าที่ที่เรารับผิดชอบต้องเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยรับผิดชอบดีมาก ถ้าเรากำหนดได้อย่างที่กล่าวแนวของตนเราจะรับผิดชอบตัวเองได้เยอะแต่จะช่วยตัวเองได้มากไม่ต้องไปพึ่งใครคนเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใครไม่รู้ไม่เข้าใจก็หาว่ากรรมฐานจะไปสวรรค์นิพพานข้อเท็จจริงแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านไปหามาให้เราเนี่ยต้องการจะให้เราแก้ปัญหาของใครของมันต้องการจะให้พ้นทุกข์ไม่ต้องการจะให้เอาความทุกข์มาไว้ในใจแล้วเราก็ไม่สร้างแต่ความทุกข์ความยุ่งยากวุ่นวายตามอารมณ์ของตนเพราะฉะนั้นอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันที่สี่สามมันจะตาไม่เหมือนกันเขามาที่สี่สามมันจะตาคือมิจฉิมานะไม่เหมือนกันเห็นความเห็นตรงกันข้ามคนเราต้องมีความเห็นไม่เท่ากันและนิสัยไม่เหมือนกันคำว่านิสัยตัวนี้แปลว่าแบบอย่าง คำว่าแบบอย่างเนี่ยมันมาแต่ชาติก่อนเป็นนิสัยมาจากจิตใจไม่เคยมาหัด บางคนว่าหัดให้เป็นนิสัยแบบนั้นแบบนี้ก็จริงเหมือนกันแต่หากว่านิสัยเดิมน่ะมันจะติดมาแต่ชาติก่อนนิสัยของคนน่ะที่มันติดในวิญญาณน่ะมาแต่ชาติก่อนแท้ๆมาในชาตินี้เปลี่ยนแปลงได้ไปโดนสิ่งวัดล้อมไปอยู่ในบ้านจะไปเกิดที่ไม่ดีไอ้คำว่าเกิดที่บ้านดีบ้านไม่ดีนั้นมาจากไหนมาจากกฎแห่งกรรมการกระทำของเรามาชาติก่อนที่เคยมาเป็นญาติเป็นพี่น้องกันที่เคยมาเป็นศัตรูกัน มาจากชาติก่อนเนี่ยมาในชาติปัจจุบันนี้ถึงฆ่ากันตายในวงญาติมันก็มาแต่ชาติก่อนทำไมนี้ชาติก่อนมาแล้วในวงญาติจะฆ่ากันได้ยังไงฆ่าล้างฟันแทงกันแย่งสมบัติการความเห็นไม่ตรงกันมาแต่ชาติก่อนไม่ชาติก่อนไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นท้องอยู่กันต่างคนต่างมาสร้างเวรสร้างกรรมในชาตินี้ในชาติปัจจุบันเหมือนอย่างเจ้าเหมือนเจ้านนทุกกับท่านนารายที่มาต้องมาลบลาฆ่าฟันกันในพื้นภาคมนุษย์ก็เพราะโกรธแห่งกรรมมาชาติก่อนไม่ใช่เรื่องเลี้ยวหลายเรื่องจริงมันมีมาแต่โบราณที่ท่านนักปราชญ์ได้เอามาเพิ่มเติมเป็นโลกเรื่องรามเกียรติจำนวนทุกข์มันเป็นทุกข์เกินโดนเทวดาเทพทุกวันความเคืองก็ผูกเจ็บใจไล่กาศยักษ์ไอ้นนทุกข์นี่มันที่แรกมันไม่เป็นยักษ์มันเป็นพวกลูกเล่ห์กวางการถูกเทพเจ้าในสวงสวรรค์อันนี้เปรียบเทียบเลยก็ความดีความชอบของไอ้นนทุกข์มันมีจึงไปขอพระอินทร์แทนเครื่องเทวดาเขยหัวจะต้องฆ่าเทวดาตายพระอินทร์ก็ให้นิ้วเพชรแต่มันมีมาแต่นั่นแหละนิ้วเพชรที่เทวดาตายหมดเลยมันก็เหิมฮึกด้วยความประมาทพระอินทร์จะสาปก็ได้แต่ทำไม่ได้หรอกสาปทำไม่ได้เพราะอะไรไหมเพราะว่าให้ท่านให้มามีเพชรแล้วท่านจะมาทำลายเพชรของท่านได้อย่างไรตรงนี้เป็นหน้าคิดเหมือนกันแต่พระอินทร์ก็ไม่ได้ไกลกรองว่าให้ไปเนี่ยเพื่อให้มีเป็นเพชรจะได้มีอำนาจเลยจะสากในอนาคตและชาติต่อไปแต่เจ้านนทุกข์ไม่ได้คิดแบบพระอินทร์คิดแบบว่ากูจะฆ่ามึงแต่พระอินทร์คิดอีกรูปหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะฆ่าบริวารของพระอินทร์คือเทวดานางบนสวงสวรรค์อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังคิดเท่าไม่ถึงการอันนี้เป็นผลงานมากพระพุทธเจ้าท่านก็ทราบเรื่องนี้คืออสูรอสูรเนี่ยแปลว่ายากลายเลยก็ต้องให้ท่านนารายณ์มาปราบท่านนารายณ์ก็ต้องโดนใจนะก็ไม่รู้จะทำยังไงทำไม่ได้ถ้านำลายปราบไอ้นนทุกข์ไม่ได้เรามันได้มีเพชรจับพระอินทร์ใกล้ยิงให้พรมันเพิ่งจะมีฤทธิ์มากมีเดชเดชานุภาพมากอันนี้ก็เข้ากับหลักกรรมฐานหลายเรื่องบางคนไม่เข้าใจแต่เรามาจากชาติอันใดที่ถือสามัญญาตามีที่ถือสูงคือยักษ์ก็คือมนุษย์แล้วนี่จิตใจเป็นยักษ์สามารถจะฆ่ากันนะรับจ้างฆ่าคนก็ได้ยิงคนตายฆ่าคนฆ่ามนุษย์เป็นผักเป็นปลาก็แบบเดียวกันคือพวกยักษ์ ก็คือมนุษย์เรานี่เปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงฉานยักษ์ในพระวินัยที่พระเทศสอนพระมีครบมีทั้งยักษ์มีทั้งบันดอกมีทั้งเปรตผู้หญิงยักษ์ผู้หญิงเปรตมีทั้งนั้นนั่นมาเป็นเช่นนี้แล้วท่านอะไรก็กลัวเดชพระเดชานุภาพของฤาษีเพชรทำให้พรเขาพระอินทร์เขาบอกพรนี่สำคัญมากนะให้พรพระอินทร์ให้พรให้นนทุกข์มีพรสวรรค์ที่ตายเนี่ย ท่านลายท่านนั้นเดียวที่จะมาปราบได้ถ้างั้นปราบไม่ได้ก็ไปเชิญท่านลายมาท่านลายก็มาคิดพิจารณาดูถ้าจะไปต่อกองไอ้นนทุกข์ก็จะช่วยนนทุกข์ไม่ได้ถึงจะมีฤทธิ์มีสี่กรสี่มือท่านลายก็ต้องแพ้ฤทธิ์ของไอ้นนทุกข์ทำไมแพ้เพราะฤทธิ์ของพระอินทร์มอบให้เรียกว่าพรเนี่ยที่เราไปขอพรทำให้พรนี่ครับอย่างนี้แล้วจะถอนพรได้ไหมยกตัวอย่างว่าโยมไปพ่อไปแม่เขาเนี่ยให้พรลูกอย่างดีเลยให้ไปเรียนหนังสือให้จบด็อกเตอร์ให้พรอย่างโน้นให้พรอย่างนี้ให้ดีที่พรของพ่อแม่ใครอยากจะเลี้ยงถามโยมอ่ะถอนพรออกได้ไหมเพราะเกลียดลูกเขาแล้วลูกไปทำไม่ดีถอนพรคือก็คงไม่ได้นะแต่ที่เป็นพ่อแม่คิดไม่ถึงคือไปด่าลูกแช่งโมโหก็ฆ่าด่าลูกอย่างโน้นอย่างไล่ลูกจากบ้านของช่องอย่างที่เราเคยได้ยินมาอย่างนั้นถอนไม่ได้หรอกเนี่ยพ่อแม่จะเป็นบาปนะจะยินถึงไม่ทำถ้าถอนได้จะยินให้เขาจะถอนไอ้ที่ให้นนทุกข์มาถือว่าเป็นลูกเหมือนกันพ่อแม่ที่รักลูกอย่างแก้วตาพอโมโหขึ้นมานะด่าแหลกเลยแล้วก็ขอของคืนที่กูให้มึงไปเอาคืนมามีที่ไหนแต่ในโลกมนุษย์ไม่มีกลายเป็นบาปร้ายอย่างไรแหลกแต่พ่อแม่ในชาตินี้เห็นจะไม่มีไม่เข้าใจบางทีแท่งลูกไล่ออกจากบ้านออกจากช่องไปแต่เห็นจะเป็นได้ยากนะพระอินทร์ก็ยังทำไม่ได้เราทำไมทำได้หนอบางทีสามีภรรยารักกันจะแก้วตาเวลาจะเกลียดกันด่ากันแหลกเลยด่าคุยด่าทั้งเจ็ดทุกขุนด่าตลอดรายการเป็นบาปเป็นกรรมอย่างไรเลยเวลารักกันจะให้พรนะเวลาเกลียดกันแช่งเลยแช่งอย่างโน้นอย่างเพราะฉะนั้นกรรมฐานมันแก้ปัญหาตรงนี้อีกอันหนึ่งเราจะได้รู้ว่าเราได้รับพรมาจากชาติไหนบ้างจะทำถึงท่านจะรับพรมาจากไหนพระอินทร์ท่านจึงเสียใจว่าเราเขียนด้วยมือจะลบด้วยเท้าคงไม่ได้คงไม่ได้ก็จึงให้คนอื่นไปกราบท่านลายก็กลัวเหมือนกันกลัวมีเพชรพรของพระอินทร์ยังอยู่ครบดีไม่ดีเดี๋ยวไอ้นนทุกข์จะชี้เอาตายจะว่าอย่างไรเพราะว่าท่านอะไรยังสู้พระอินทร์ไม่ได้พรเนี่ยพรพระอินทร์เหมือนอย่างเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกขอโปรดกรุณาเมตตากับลูกอย่าแช่งอย่าด่าอย่าคิดที่ไม่ดีกับลูกและยินท่านสอนไว้เนี่ยมันอย่างว่าลูกบนขวงสวรรค์เนี่ยนนทุกข์มันก็ถือว่าลูกพระอินทร์เหมือนกันให้ไปแล้วจะเอาเรียกคืนหรือว่าจะสาปแช่งให้ไอ้นน